بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور رحيم. ترى الظالمين وتواونا مظالم ولظلوم نفس زاو ومعصية الشرك مشفقين ويوغوبا مما كسبوا ميونغوني ما يالي وليوشوما ونوغوب ميونغوني ما يالي وليوشوما كتك معصية نكف وكافير وهو واقع بهم نهبنا بودي لتوابات هيلو أمبالو ونليوغوبا ni mateso kwa sababu ya upinzani wao na kukataa kwao haki. Walladhina amanu, na wale walioamini kwa nyoyo zao kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuamini mitume na kuamini yale waliokuja nao mitume alayhi msalatu wassalam, fi rawdatil jannat, wako katika mabustani ya pepo, bustani makubwa ya pepo ambao wameandaliwa wao. Usiulize uzuri wake, usiulize kupambwa kwake, zuri kabisa. Wameandaliwa na Mwenyezi Mungu vitu kama hivyo. Lahum ma yashauna, wana kila wanachokitaka. Inda rabbihim, kwa mola wao watapewa kila wanachokitaka kwa mola wao subhanahu wa ta'ala. Dhalika, hiyo huwa alfadlu alkabir, ndio fadla kubwa ya mola subhanahu wa ta'ala kuwapa waja wake, na huko ndiko kufaulu kukubwa kabisa ambako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawaridhia waja wake na atawaandalia nyumba ya utukufu ambayo ni janna, daru karama. Daru karama. Dhalika alladhi, hiyo ndio ambayo kwamba mola ambayo kwamba hiyo bishara. Dhalika alladhi, bishara hiyo ndio ambayo kwamba yubashiru Allahu bihi ibada, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawabashiria waja wake. Alladhina amanu, wale walioamini subhanahu wa ta'ala, waamilu salihati, na wakatenda matendo mazuri. Mwenyezi Mungu amewaandalia neema kubwa kubwa isiyokuwa na mipaka, na amewaaminia rehema yake subhanahu wa ta'ala na fadhila zake, kwa sababu kuamini kwao na kutenda amali njema kwao, tena wakafanya bidii kweli kweli katika kutuma amali njema. Qul waambie, la as'alukum alayhi ajra, waambie sitowaulizeni jua kuwafikishieni hii khairi malipo. Sasa sitowaulizeni jua kuwafikishieni hii khairi na dawa malipo. Hii Qur'ani na ulinganizi katika hukumu ya Qur'ani, sitaki malipo mimi. Mimi nafanya hii kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na natarajia kwamba nitafaulu. Isipokuwa ninachokitaka kwenu illa almawaddata fil qurba, isipokuwa mimi nataka muwapende jamaa zangu, jamaa zangu muwapende, muwaheshimu. Ona, na hilo pia sitoomba malipo tokamana na mtu yoyote, na manufaa yake itarejea kwenu. Manufaa yake itarejea kwenu nyinyi. Tayib, waman yaktarif hasanatan, na mwenye kutenda amali njema. Iktaraf bana amila, mwenye kufanya amali njema, nazid lahu fiha, tusamzidishia katika amali njema husna na uzuri na ziyada. Inna Allah, kika Mwenyezi Mungu ghafurun, ni mwingi wa kusamehe, shakurun, mwingi wa kushukuriwa, subhanahu wa ta'ala. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى ومن يقترف نزد له ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون أما وسيما هاو افترى على الله كذبا وانباء أم zulia Mwenyezi Mungu uongo, mwasema hivyo nyinyi mwasema jambo kama lile kwamba sisi tunawazulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ubaya. Faramauka bi asna'i umuri akbahiha, wakakutuhumu kwa mambo mabaya kwa kweli. La, فإن يشاء الله يختم على قلبك. الله سبحانه وتعالى أكتاكا أكوهلكيزي كتكنجيا ساوى أتا كختمشي أكواوما نوزوري أتا يلكيزا مويواك كتكنجيا ساوى. ويمحو الله الباطل, من يزمغ تنرى باطل, ويحق الحق أن أتثبتش حقي بكلماته وقرآنياك. إنه وكم يزم عليم نمجوزي بذات الصدور كجوا في اليوم ونبفوا وجواك سبحانه وتعالى. طيب تونك الكشار ساس أو تونجزي يا مولي. وهو الذي يقبل التوبة, يا من يزمه سبحانه وتعالى ديانا يقبل التوبة وأن يكتبها عن عباده كتكمان نجاك. ويعفو عن السيئات وسامه مبايا وليتين وجواك. ويعلم يجوى ما تفعلون من يتين. أنا جوى من يزمه سبحانه وتعالى يلي من يتين. نعم, سيما شارح رحمه الله الشيخ سعدي يخبر تعالى أن تباشى خباري من يزمه سبحانه وتعالى أن المشركين كما وشركين اتخذوا شركاء ومجفنية وشركة. Sinabile. Sinabile. Atumurunyuma. Tayib. Wa fi dhalika al-yawm. Sinabile. Sinabile. Na siku hiyo tara dhalimina, utaona wale washirikina au wale walomaasi Mwenyezi Mungu, anfusahum, nafsi zao. Tara dhalimina anfusahum, utaona wale walizidhulumu nafsi zao. Bil kufri, kwa kuzama katika ukafiri. Wal maasi, na kukutenda maasi. Utawaona hao mushfiqina, khaifina, wanaogopa. Wajilina ni maana moja, khafa wa wajila ni maana moja, maana khaf, wajila maana khaf, wanaogopa. Mima kasabu ay yuaqabuna alayhi, yale waliotuma ambayo kwayo wataadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa makosa yale waliotenda. Wao walitenda makosa, ndio kwa waogopa. Kama wangekuwa wametenda wema hawangeogopa. Wamedhulumu nafsi zao kwa kukufuru na kumkana Allah na hukumu zake na kumaasi Subhanahu wa Ta'ala. Sasa waogopa kutokamana na yale waliochuma wao, ambayo itawasababishia adhabu na mateso mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma kana al-khaifu, alipokuwa ule mwenye kuogopa, qad yaqa'u bihi ma ashfaqa minhu, huenda akatumbukia yale anayoyaogopea. Wa khafahu, na aliogopea vile vile. Ashfaqa wa minhu, maana wahid. Ashfaqa, ambayo anayeogopea. Khaif. Wakad la yaqa, huenda akawa si tumbukie jambo lile ambalo analiogopa. Yote mawili yapatikana, ima atumbukie yale ambayo kwamba anayoyaogopa, iwe ndo sababu ya kuadhibiwa, ndo sababu ya kukosa rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ime iwe kama kinga ya kumzuilia yale mabaya, ya kutotenda yale mabaya aliyokatazwa, kama kufr, maasiya, shirki na vinginevyo. Tayib, asema waqi'un bihim, qad la yaqa'u, akhbara annahu waqi'un bihim, akawapasha habari, kutopasha habari kwamba wao ni wenye kuingia na wenye kustahiki adhabu. Ayo al-aqabu alladhi khafu, ni wenye kuingia mateso na adhabu ambayo waliogopa. Waliogopa adhabu na mateso, na hapana budi wataingia katika hiyo adhabu. Li'annahum atau bisababi tam, kwa sababu wao wamekuja na sababu kamilifu, al-mujibu, inayowapasishia lil'iqabi, kuteswa, min ghairi mu'aridhin, pasi na kupatikana mpinzani. Min taubatin, kutokamana kutubia, wala ghairi, wala vingine ambavyo yeye ameyafanya, hajatubia. Leo ungekuwa ni mtu ametubia, kule kuadhibiwa ingepingana na kutubia kwake. Leo angekuwa ametenda wema, kule kwa adhibu wema wake ungefidia kutoadhibiwa kwake. Kwa hivyo wale ambao kwamba wao wanaogopa kutokamana na walio ya chuma, basi huenda wakaingia na huenda wasiingie. Maana yule akiwa ameamua kakata kamba kwamba kuyafanya yale, akaona ni sawa, basi ni lazima ataingia katika mateso ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu amekuja na kila sababu na kila mbinu ya kuweza kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayib. asema wawasalu na wakafika maudhi'an sehemu, maudhi'an makana, wawasalu wakafika maudhi'an makanan, fata imewapita fi katika sehemu hiyo, al-andharu al-indharu kupewa muhula. Kupewa nini? Muhula, ishawapita. Wal-ihmal na kupewa muda, ishapita. Wakafikia sehemu ambayo kwamba ishawapita sehemu ya kutafuta nini? Nyudhuru na muda, hakuna tena, ishapita. Alikuwa duniani, alipokuwa duniani na aombe, lakini baada ya kukufa utafanya, hakuna tena. Ushafika sehemu ambayo kwamba wewe uwezi ukawa naam ni mwenye kuepukana na hiyo adhabu, haiwezekani ukawa wewe ni mwenye kuepukana na hiyo adhabu. Tayib, walladhina amanu wale walioamini, biqulubihim kwa nyoyo zao, billahi kumamini Allah, wa bikutubihi na kuamini vitabu vyake, wa rusulihi na kuamini mitume yake, wa majau bihi na yale waliokuja nao mitume alayhi salatu salam, tena wa amilu salihati na wakatenda amali njema. Baada ya hapo yashmalu fihi inakosanya hiyo amali ndani yake, kullu amalin salihin kila amali njema, min amali alqulub katika amali za nyoyo, wa amali jawarih na maamali ya viungo, min alwajibati katika wajib, walmustahabati na katika yaliyopendekezwa. Fahaulai hawa ambao fika daraja hiyo nyoyo zao zimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, zimesalimika na shirki na riya, zimesalimika na kutaka makubwa, zimesalimika na hasad, hao mwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na wakaamini vitabu vyake vyote alivyoviteremsha Mola subhanahu wa ta'ala, na kufanya yote walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, inaoingia kwamba matendo ya moyo na matendo ya viungo, basi hao wamefaulu, wamefaulu katika kutenda kwao, watimiza wajibu na sunna ya ziada, watimiza, wamefaulu. Watakuwa faula, fahaulai fi rawdati aljannat, hawa takuwa arrawdat almudhafa, watakuwa kwenye mabustani iliyotegemezwa ila aljannati, kwenye pepo imeegemezwa, wana mabustani mengi sana ya pepo, yako peponi. Walmudhafu yakunu, na yule aliyegemezewa huwa bihasabi almudhafi ilayhi, kulingamana na ule aliyegemezewa, vivyo nguvu zake na hali yake. Fala tasal, usiulize, ambajati uzuri tilka riyadhi ya mabustani yale, almuniqati, kwa jamali na uzuri, kwa uzuri na jamali nzuri sana, usiulize. Wama fiha, yaliyomo ndani katika bustani yao, usiulize. Minal anhari, mwito, almutadaffiqa, yanaochupa maji yake kwa nguvu sana, yatoka maji kwa nguvu sana, yapatikana hapo. والفياض المعشبة na vile vile bubujiko la maji ambalo kwamba linafanya ardhi imee nini manyasi, wal manadhir al hasana, na maoni mazuri, kila ukiangalia unasikia raha ardhi inchukua pambo lake, wal ashra wal ashjar al muthmira, na miti yenye matunda wa tuyur al mugharrida, na ndege wanaulia huyo alia hivi, wala sauti zimetangamana nzuri kwa kweli. Hizo zote zapatikana wapi? Al janna wal asba wal aswat al shajiyya al mutriba, na sauti nzuri zenye kufanya mtu awe anacheza na kusikia raha tarab yalab. Wal ijtimaa bi kulli habibin, na kukosanyika kila mpenzi na mpenzi wake. Wal akhdh min al muasharat, na kutoa kutokamana na kutangamana. Wal munadama, na majuto. Bi akmali nasibin ona, wal akhdh na kuchukua, min al muasharat kutangamana. Wal munadama, na kujuta. Bi akbari nasibu, kutukua fungu kubwa fungu kubwa. Sasa tabaki kujuta wale wengine alhamdulillah wamefaulu, na huyu pia alofaulu aweza kujuta akasema kama ningefanya ziada ningepata ziada, lakini nimepunguza mimi, washawao namna gani? Kwa hivyo kutakuwa na nini? Kutakuwa na upungufu fulani. Riyadun mabustani la tazdadu ala tuli lmada, la tazdadu haizidi, ala tuli lmada kupita muda mrefu, illa husna ila uzuri, wa bahaa na jamal, baha jamal zidi kuwa nzuri tu kila saa. Wala yazdadu haizidi ahluha watu wake, illa ishtiyaqan kupenda, ila ladhatiha matamu ya bustani hiyo wa widada na kupendana zaidi ya inavyotakikana. Yote haya utapata katika janna katika janna. Alladhi walladhina amanu wa amilu salati fi rawdati aljanna, katika hiyo bustani yote haya yapatikana. Usiulize furaha watakokuwa nao watu kama wale katika bustani kama zile nzuri kabisa zilopambwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kila pambo nzuri, na iliyomo ndani katika mito inayochupa kwa nguvu maji yake na kutiririka yale maji mpaka ikawa yaotesha mimea katika hii ardhi. Uzuri lioje na maangalizi mazuri, kila ukiangalia ukwambia niangalie, kila ukiangalia ukwambia ni angalie kwa uzuri wake. Usiulize basi uzuri zaidi ya hapo. Na kila unapoona miti rangi ya mbichi tena ina matunda ya mistawi halafu nasikia ndege ndani kule waimba, na kila mmoja na sauti yake, unasikia raha kweli kweli. Mwanadamu anasikia raha kweli kweli, mwanadamu hapo ndipo atasikia aswat shajiya mutriba, sauti nzuri ambayo ni mfano wa mashairi saja nini, kitu kilopangiliwa ilopangiliwa kabisa. Tayib, nzuri sana, inamfanya mtu apendezwe na atikisike, hasa mutriba inafanya mtu atikisike atikise kichwa au nini au nini. Na kukosanyika watu wote, ule umpendee ambaye maisha muda mrefu jamuona wamuona huyo leo utakuwa una ndugu na wapenzi pengine wako hapa karibu jirani, pengine mwaka mzima wako na siku moja tusikwe hivi, na wapenzi wako walio karibu na wewe sana, lakini kule wako hapa mko pamoja, raha iliyoje. Hakuna kitu kitakushughulisha kwamba mimi nitakumwona mjomba, nitakumwona baba, nitakumwona wote wako hapa wanalipa. Hakuna. Zuri kabisa. Na wale walioko kule wazidi, pamoja na kwa hizo neema zote ambazo wanapata, nafasi ya kujuta, kama tungefanya ziada tungepata ziada. Wengine hawakupata kamwe hayo mliyopata nyinyi. Nyinyi ndio mwalilia upungufu, wale wengine hawana. Kwa hivyo imetukua fungu lake hapo. Tayeb, asema lahum ma yashauna, wana kila wanachokitaka. Fiha fil jannati, fil jannati, katika hapo janna wanao nini? Mahma aradu, vyovyote wanavyojipenda. Fahuwa hasuni, mwenye kupata. Wa mahma talabu, na vyote chochote wanachokiomba, hasala, atapata. La, mima la ainu rat, miongoni mwa mambo ambayo kwamba jicho halikuwahi kuona, wala udhunu samiat, wala sikio kuwahi kusikia, wala khatara, wala kupita ala kalbi bashar, katika moyo wa binadamu. Khatar maana jala, jala fi kalbihi hadha shay, alinsan takhturu fi balihi akhtar kathir. مرة إنسان تخطر في باله ما تركه في البيت مكان فلان، ومرة كذا ومرة كذا. نعم، ذلك الفضل الكبير يوني فضل من يزم كوبا، وهو فوز أكبر نكفول كوبا من الفوز كلكو كفول برضا الله تعالى كباتا رضي من يزمه، وتنعم نكونمك بقربه وكريبنا الله fi dari karamatia, katika nyumba ya utukufu wake ambayo ni janna. Janna kwa neema kama hizo watapata watu. Dhalika alladhi yubashiru Allahu bihi ibad, hayo iliyopita katika aya hiyo tuliyotaja hivi sasa, ndio Mwenyezi Mungu ana wabashiria waja wake. Alladhina amanu, wale walioamini, waamilu salihat, na wakafanya amali njema. Hadhihi albishara, hii khabar. Albishara tuma hiya khabarun sar, khabari ya kufurahisha. Khabarun sarun, bishara ni khabari ya kufurahisha sana. Khabarun sarun, naam. Hadhihi albishara alazima, hii khabari ya furaha kubwa. Alati, ambayo hiya akbaru albashair, ndiyo kubwa kushinda bishara ya inayot ala alatilaq, basi na kifungu. Bashara biha arrahmanu arrahim, Mwenyezi Mungu amebashiria mwenye rahma kwa rehemu waja wake duniani akhira, na mwenye kwa rehemu duniani na akhira pia, zote zapatikane. Arrahim, mwenye kwa hurumia subhanahu wa ta'ala akhira peke yake. Arrahim, mwenye kwa rahimia, kwa hurumia, kwaonea huruma duniani. Ala yadi afdali khalqihi, kwa kupitia mkono wa bora wa viumbe vyake. Li ahli limani, ya watu wa imani. Wala amali salih, na amali njema. Wale walioamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na wakatenda amali njema. Fahiya ajallu lghayat, hiyo ndiyo upeo mkubwa na mwisho mkubwa wanaopigania wanadamu, amahwa dukhulu janna. Hadhi ghaya yarmi ilaiha kullu insanin, ni upeo anakusudia, anapigania kila moja aifikie. Hasa hasa wale ambao watifu Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa na thika waaminifu fulani katika moyo wao, wana waaminifu fulani katika moyo wao ya kwamba Allah hato wanyima rehema zake. Walwasilatul musila, na njia inayofikisha ileha katika hiyo amali njema, katika hiyo pepo. Afdhalul wasail, njia ile bora kabisa katika njia zote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsahilishia mja wake. Qul asalukum alayhi, ambie ala tablighi iyakum, siwa urizi wala siwaombi juu ya mimi kuwafikishieni hadha alquran, hii qurani na mafunzo ya qurani, wa da'watukum, na kuwalingania ila ahkami, kufahamu hukumu ya sharia. Ajrun, sitowauliza malipo. Leo angekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kila anapomsomea aya mtu anambia aya lete pesa, fikiri wangeamini watu, wangemkimbia bwana. Hata wewe ukifanya hivyo, hata kama hawatakukimbia lakini watakuchukia. Kiwa kazi yako na watu, kazi yao wao ni kuzurura na kudondoa pesa tu, lakini ile wanachokifanya hakionekani. Wafikiri watu watakuamini tu. Itafika siku yako. Tayeb, asemi sitaki malipo. Falastu uridu akhdha amwalikum, sitaki kuchukua mali yenu, kwa kuwa nimewafikishieni hii khairi. Wala tawalli alaikum, wala sitaki utawala kwenu nyinyi, niwe mimi ni mkubwa wenu. Wala taraus, wala tawalli alaikum wa taraus, nakuwa mimi ndio rais wenu, mkubwa wenu. La, wala ghairi dhalika min alagharadhi, wala kitu kinginecho kisikuwa hicho katika malengo. Agharad ni jamu gharad, na gharad ni hadaf. Hadaf, malengo, wa sabab, na sababu. Naam. Kwa hivyo da'i yoyote lazima afuate nyayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha ja'alta hammaka hamma dunya tashattatat fika hammu dunya wa wada'at akhiratuk, kiwa hamu yako ni dunia, basi hiyo hamu ya dunia itakugawanya, itakugawanya. Aona, na utapoteza kila kitu. Lakini hamu yako ikiwa ni akhira, Mwenyezi Mungu atakukusanya na dunia pia. Sasa kwa nini usichukue hiki ambacho cha kukusanyia kila kitu, kaacha kile ambacho kwamba ukaenda ukachukua kitu ambacho kwamba haikukusanyii chochote? Ni hatari. Tayeb, siwaulizeni hilo. Yuhtamalu, yawezekana. Ihtamala, yawezekana. Ihtamala, yahtamilu ihtimala. Tayeb, waweza kumwona mtu ankufa ukaambia yahtamilu annahu kutila, yawezekana kwa kauawa huyu, naweza kuwa amekufa vile vile pia. Kwa hivyo ihtimal ni kitu ambacho ina uso mbili, yawezekana, haiwezekani. Mathalan, wewe umesema Mbarak jaa, kulta ma raitu yahtamil, sijamwona, lakini yawezekana. Yawezekana kuwa amfika, yawezekana hajafika. Naam, yuhtamalu, yawezekana, anna almurada matakwa na malengo. Ya la asalukum alayhi ajran, siwaulizeni nyinyi jua kuwafikisheni hii khairi na Qur'ani na hukumu za Qur'ani, sitaki malipo. Illa ajran wahida, illa thawabu moja tu ndio nataka mimi, moja tu kwenu nyinyi. Huwa lakum, ambayo ni yenu nyinyi. Ni ipi hiyo? Wa aidu naf'uhu ilaykum, na inarudi. Aidu maana raji'un, raji'u, narejea. Naf'u, manufaa yake. Ilaykum, kwenu nyinyi. Inarejea kwenu nyinyi manufaa yake. وهو نايو أن تودوني وتحبوني في القرابة نيوني بندي ميمي في القرابة كواجيري يا أجاما أي لأجل القرابة كواجيري يا أجاما مني بندي ويكون هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان تكوهي mapenzi haya ni zaidi ya mapenzi ya imani, zaidi ya mapenzi ya imani. Fa inna mawaddat al-iman, hakika mapenzi ya imani bir rasul, kumpenda mtume, wa taqdimihi, na kutanguliza mahabbata wa mapenzi yake, ala jamii al-mahabbi, kuliko mapenzi yote, baada mahabbati Allah, baada mapenzi ya Mwenyezi Mungu, فرض على كل مسلم فرض واجب يعني mtu anampenda Mungu masi halafu anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam na hatangulizi mapenzi aina yote kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hiyo ni fardhi ya kwake kwamba kuto kila muislamu asitangulize mapenzi ya Allah kuliko asiache mapenzi ya Mwenyezi Mungu akaitanguliza kitu kingine kuliko mapenzi ya mtume Mwenyezi Mungu, au akaitanguliza mapenzi ya mtume mapenzi ya Allah, au akaitanguliza mapenzi ya mtume kuliko mapenzi ya watu wengine ambao hawafikii daraja kama ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Makosa hiyo, makosa. Tayib asema haulai talaba minhum ziyadatan ala dhalik, na hii hawa jamaa walimuomba kutokamana na yeye ziada, aliwaomba kutokamana hiyo ziada an yuhibuhu wampende li ajili lkaraba, kwa sababu jamaa liannahu mtume sallallahu alaihi wasallam kad bashara bidawati aqraba nnasi ilayhi, amewaanzia moja kwa moja ulinganizi wake watu waliokuwa karibu na yeye kabisa, hakuanza mbali, ameanza na wale watu ambao wako karibu zaidi na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ana sallallahu alaihi wasallam kad bashara bidawati, alianzishia dawa yake أقرب الناس إليه وأن يجب سؤال الأنبياء وأنذر عشيرة تكال أقربين سوانزي والي والي من زوان قاليها وكوفي في حال زاو كميونا حتى إنه قيل حتى كمي سيموا إنه ليس في بطون قريش أحد حقيقة هكونا كتك تنبو لما قريش من في يوت illa walirasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi qarabata, illa mtume sallallahu alaihi wasallam ana undugu naye. Hakuna tumbo moja katika matumbo ya Quraysh illa mtume sallallahu alaihi wasallam ana undugu nao, ana undugu washea katika ndugu za ndugu yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhtamalu vile vile yawezekana anna almurada, kwamba maksudio illa mawaddat Allah ta'ala almawaddat as-sadiq, illa kumpenda Mwenyezi Mungu mapenzi ya kweli kweli, wa hiya allati, na mapenzi hayo ndio ambayo kwamba yasahabu hataqarrubu ila Allah, itakaofuatana na kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, atawassuli bita'atihi, na kujikurubisha kwa taa yake, adalla, inatuonesha ala sihatiha wa sidqiha, inatuonesha juu ya kusihi kwake na ukweli wake, kusihi kwake na ukweli wake. Walihadha qala illa almawaddata fil qurba, ay illa isipokuwa mapenzi kwa walokuwa karibu, fitakarubi ila Allah, katika kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa ala kila alhalaini, kwa hali zote mbili, ima yewe ya kwanza, ihtimali ya kwanza, kwa la asifu alihi ajran أبين أجل القرابة أو يبين أبين مودة الله ومودة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤتي تكوى نساء وسيمة وعلى كلا القولين نكوى قولي زوتي مبين. فهذا الاستثناء هو كفوليوا هو دليل دليل على أنه كما لا يسألكم عليه أجرا بالكلية يا كما متوم صلى هاتوا وليزني كبيسا ماليبو كو جملة يعني سوا ماليبو مدوغ أو ما كوبا أو وليز لبعض العلماء وعندك كي قولي يا كما داعي هفاي كتوانين hafai kuchukua pesa katika dawa yake. Lakini kuna wengi nao pia wamejuzisha ikiwa kazi yake ni hana kazi nyingine. Na wakati wake wote anapotezea kitu kama kile basi atalipwa. Tufahamiane vizuri. Illa an yakuna shay'an ya'udu naf'uhu ilayhim. Illa kitu ambacho kwamba manufaa yake tarejea kwao. Fa hadha laysa min al-ajri fi shay'in. Hiyo si katika malipo chochote, bal huwa min al-ajri minhu lahum, katika thawabu ambayo kutokana hiyo ya wao wenyewe, kwa kauli taala wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid, wa ma naqamu wala hawakutia ila wala kuwatesha illa minhum, miongoni mwa Waislamu illa isipokuwa an yu'minu billahi kwa waamini Mwenyezi Mungu al-Aziz mshindi al-Hamid mwingi wa kuhimidiwa. Na hao ni Banu Himyar, kaumu Namruth. Hawa walikuwa wafuasi wa Namruth, wale baya wao kwa zama za Namruth, lakini wao walikuwa ni kaumu ambao kwamba walitumiliziwa mitume ya Himyar, na ndo Waarabu asili, lugha ya Kiarabu nyingi ni lugha yao, lahja zao na Quraysh Banu Himyar. Kwa hivyo kauluhum ma li fulani indaka dhanbun, hana fulani kwa kwa wema dhambi, illa annahu muhsinu ilayki, isipokuwa kakutendea wema. Ule fulani hana dhambi aliyotenda juu yako, isipokuwa alikutendea wema. Ona hatari hiyo, hiyo ni hatari. Wa man yaqtarif hasanatan min salatin, na mwenye kutenda jema min salatin, kusali au saumin, kufunga au hajjin, kuhiji au ihsani ila alkhalqi, au kuwatendea wema waja, nazid lahu, tutamzidishia fiha husnan, katika yale mazuri yake mazuri. Pia yashrah Allahu sadra, kwa Mwenyezi Mungu kukunjua kifua chake, wa yassiru amra, na amfanyie mambo yake sahali, wa yakunu sababan litawfiq, na huenda ikawa ni sababu kuwafikiwa, li amalin akhar, kutenda amali nyingine nzuri, wa yazdada biha amalul mu'min, na ikazidi kwa ajili hiyo matendo ya mu'min, wa yartafi inda Allahi, akaangatika na kupata daraja juu kwa Mwenyezi Mungu, wa inda khalqihi, na kwa waja wa Mwenyezi Mungu, wa yahsulu lahu thawab al-ajil, akapata thawabu ya duniani hapa, wal ajil akhira, al-ajil hiya dunya, bal tuhibuna al-ajila, bal tuhibuna dunya wa tadharuna al-akhira, al-ajila hiya al-akhira, أما العاجلة هي الدنيا. طيب اللهم صل على محمد. ويحصل لهم الثواب العاجل والآجل، إن الله غفور شكور يغفر الذنوب العظيمة، من يزوغ نسميه مذنب مكوبة ولو بلغت ما بلغت، حتى يتكبوا فيكيا كفكيا كيوانكو تكبوا فيكيا عند توبة منها وكتو كتوبية كتوكمان يوذم يفكية تكاو فكية من يزمون سبحانه وتعالى تيسا ويشكر على العمل القليل من يزمون سبحانه وتعالى وشكور جي ما تندو ما تاتي بالأجر الكثير كواكم ليبا مليبو ما كوبا مفوا كتندا عمل ندوغو تو من يزمون كواكوا أميرذية كتوكمان ما تندو ياكي على مليبا مليبو ما كوبا فبمغفرته يغفر ومسامواك وسامها ذنوب ذنب وبست ويستر العيوب نيوفنكيز عيب وبشكره يتقبل الحسنات na kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu yuakubali mema yale unafanya, wayudhaifuha, na anaizidisha, adhaafan kathiratan, nyongeza nyingi. Am yakuluna iftara, ama wasema kwamba huyu mtume amemzulia Mwenyezi Mungu uongo. Am yakuluna iftara ala Allahi kadhiban, au masema kwamba mtume Muhammad amezulia Mwenyezi Mungu uongo. Fa in yasha Allahu, Mungu akitaka, yakhtim ala qalbik, ataipiga muhuri moyo wako. Shafam, atapiga muhuri moyo wako. Wa yamhu Allahu albatila, Mwenyezi Mungu atazifuta batil. Wa yuhiqu alhaqa, anathibitisha haq, bikalimatihi, kwa Qur'ani yake. Innahu alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi ya kuelewa yale ambayo kwamba yametulia katika vifua vya binadamu, vifua vya binadamu. Naam. Yaani am yaqulu al-mukadhibuna, je, wasema ama wasema wale wanaokanusha li rasuli sallallahu alaihi wasallam, kumkanusha mtume, jur'atan minhum, kwa sababu ya ujasiri kutoka kwao, wakadhiban, na kukanusha, iftara ala Allahi kadhiba, iftara ala Allahi kadhiban, kwa yenyinyi amezulia, amemzulia uongo Mwenyezi Mungu. Faramauka, wakaku atilia, biashna'il umuri, mambo machafu, wa akbahiha, na yasokuwa mazuri. Ashna ni baya zaidi, wa akbah ni maana moja tu, wa huwa nayo aliftirau, ni kuzua ala Allah juu ya Mwenyezi Mungu, bidiai nubua, kwa kudai mtu utume. Mtu anakuja asema kwamba yeye ni mtume, amemzulia Mwenyezi Mungu uongo, na unamwambia mtume hivi, maana yake kwamba wewe umedai utume, si mkweli wewe. Maana yake wa nisbatu ila Allah ma huwa bari'un minhu, wa nisbatu ila Allah, na kutegemezea Mwenyezi Mungu, ma huwa bari'un minhu, kitu ambacho yeye yuko mbali nacho Mwenyezi Mungu ni makosa. Wa hum ya'lamuna sidqaka wa amanataka, wao wajua wewe mtume ukweli wako na uaminifu wako. Fakaifa yatajarauna ala hadha alkadhibi surah, vipi wanakuwa wajasiri juu ya uongo huu ulio wazi kabisa? Bal tajarau, bal wamefanya ujasiri bidhalika, hilo ala Allahi taala, juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, licha mtume hata Mungu. Faina hakika qadhun fillah, hiyo ni kumtia dosari ya Allah. Haithu makkanaka min hadhihi da'wa al-azima, kwa namna alivyokuwezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kueneza hii da'wa kubwa, almutadhammina, ilokusanya, ala mujibi za'mihim, kulingamana na mujibu wa mada yao. Akbaru al-fasadi, uharibifu mkubwa, fil ardi, katika ardhi, haithu makkanahu Allahu min at-tasrih bid'a, kwa namna Mwenyezi Mungu akamwezesha kutangaza da'wa wazi wazi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma binisbatiha ilayhi, kisha kuyegemezea da'wa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma yuajidu bin mu'jizat, kisha akawa anatiliwa nguvu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa mu'jiza adhahira zilizowaz, wal adillati alqahirat, na dalili zinazodhalilisha, wanasru lmubin, na kunusuriwa kulo wazi, walistilaa ala man khalafahu, na kuwatawala wale wanaokwenda kinyume na amri ya mtume. Yote hayo mtapewa. Wa huwa taala qadirun ala hasmi hadhihi dawa, Mwenyezi Mungu ye anaweza kukatizia mbali hii dawa min asli ya kuanzia mwanzo, wamadati ana mada yake pia. Wa huwa an yakhtima ala qalbi rasul, niipige muhuri katika moyo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fala ya'ishir, asifahamu chochote, asifahamu chochote. Hal wa'aita man, umefahamu? Lam a'i shay'an, sikufahamu kitu, sikufahamu kitu mimi. وهو تعالى منزم وقادر ومؤذى على حسم هذه الدعوة كيكاتل زنبالي من أصله تكمانز ومادتي أنا مادة هو أن يختم على قلب الرسول بس فلا يعيشيها بيجا مهورها أسفهام تشوت جمع صلى الله عليه وسلم ولا يدخل إليه خير ولا يسينجي خليوت كتكمويه. وإذا ختم على قلبه نبو بيجا مهوري كتكمويه إن حبس الأمر كله من بيوت يتفنجيك وانقطع نيتكتك فهذا دليل هين دليل قاطع يقيني على صحة ما جاءت به الرسول كوا يالي ولو كجانا ميتومي ني صحيح نا ني ساوى ساوى شفاما صحيح نا ني ساوى ساوى يالي ولو كجانا ميتومي عليه الصلاة والسلام. طيب وأقوى شهادة من الله له نا شهادة وشهود له كبوة إن ينقوب كبسة ومن يزمونه كواكيهم تومي على ما قال كويالي لسيما لا يوجد شهادة هيبتكاني وشهود أعظم منها كلكو شهادة يا لا إله إلا الله ولا أكبر ولا كبوة. ولهذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية kwa hivyo kwa hikma ya Mwenyezi Mungu na rahma yake na sunna yake inayofanya kazi annahu yamhul batila wa yuziluhu, Mwenyezi Mungu anafuta batil na anaiondoa kabisa, anaiondoa batil. Wa in kana lahu sawlatun fi ba'd al-awqat, hata kama itakuwa na nguvu na mashambulizi baadhi ya wakati, inashambulia kabisa, fa inna aqibatahu idhmihlal, hakika mwisho wa mambo yote na dhulma na batil ni idhmihlal, ni kuyayuka. Hakika mwisho kila kibaya kitayayuka na kitamalizika inshallah. Wa yuhiqu Allahu bikalimati, ويحق الله الحق بكلمات الكونية يكي يلمون التي أنباه لا تبدل ولا تغيرها هي بدلش كبساء. ووعده صادق نحد ياك كويري وكلماته الدينية نبي المباك وكديني التي أنباه كوانبا تحقق إمتمية أو تحقق إمتميزة ما شرعه من الحق شريعة لويك كحق وتثبيته نكويكا كويكا سوا في القلب كتكنيو وتبصر أولي الألباب نكوانيشا ونياكيلي حقه. حتى إن من جملة حقاقه تعالى حقيقة جملة يقول كثبيت شحقه أن يقيد له الباطل لمقاومه ومن يزمك أمسال الشيء باطل من يكوي فيها فيت جوية باطل apate mtu amsalishie Mwenyezi Mungu anayepiga vita batil. Faida qawamu hakipigana nayo sala alayhi alhaq, haki ndio itamshambulia biburhani hii. Kwa nini? Kwa dalili zake wabayanatihi na kuweka wazi. Fadhahara min nuri, imedhihiri utukumana nuru يا من يزمنه وهداه ما به يضمحل لا تموجزة كتكال يوتي يلفتك الباطل يكفت باطل وينقمع نيتذللك ويتبين تبينك بطلانه باطلوك لكل أحد كلا موجة. ويظهر الحق كل الظهور نحق تظهيري كلا كذهيري لكل أحد كلا موجة إنه عليم بذات الصدور, حقيقة من يزمنه نمجوزي wakujua ya liomu katika vifua ya bina adamu ay bima fiha wa matasafat bihi min khairin wa sharrin